בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים חלק שני, המשך של הלכות ברכת הריח הלכה ד', הקלטה שלישית מאות ל'. ל'. וזה בחינת השכרות של פורים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, חייב איניש לבסום בפוריה עד אלוהי הדד בן ארור המן לברוך מרדכי. כי השכרות הוא הסתלקות הדת, ואז נשאר רק כוח המדמה בבלבול גדול. כנראה בחוש השיכור אין לו דעת והוא מבולבל מאוד. וכל זה הוא מסתלקות הדעת ובלבול המדמה, שמשם כל החלומות המבולבלים, ובלבול כל המשוגעים, ובלבול של השיכור, כמבואר בספרים. אבל בפורים, אז זוכין להכניע זוהמת הנחש כל כך, שמשם ברור המדמה, עד שעל ידי השכרות של פורים, שהוא בבחינת מדמה, זוכין להמתיק בלבול המדמה בשורשו. כי אז אין שליטה לזוהמת הנחש שהיא כלל הקליפות והסטרא אחרא להתאחז בהשכרות שהוא בלבול המדמה, להמשיך כפירות ואמונות כוזביות על ידי זה חס ושלום. אדרבה, על ידי השכרות של פורים עד אלוהידה ממתיק ומבטל פגם מצדה הטוב הרע שרצה לחקור שורש הטוב והרע מאיך הנמשכים, שזה עיקר פגם בלבול המדמה. ועכשיו על ידי השכרות של פורים עד אלוהידה בן ארור המן ובן ברוך מרדכי, ממתיקין ומתקנין זה הפגם, כי נמתק זה המדמה בשורשו בפורים, מחמת שאז הוא עיקר הכנעת המן המלא כשהוא זוהמת הנחש, וזוכין להמשיך אז אמונה שלמה על ידי המדמה שזהו עיקר תוקף הנס של פורים וכנ"ל. למד א', וזה בחינת שבועות, בחינת קבלת התורה. כי מבואר בהתורה תקעו הנ"ל, שעיקר קבלת התורה הוא להמשיך אמונת חידוש העולם, שזה עיקר הכל. כי על ידי קבלת התורה זכו כל ישראל להמשיך על עצמן בחינת רוח נבואה רוח הקודש, שזהו בחינת עשרת הדיברות שהם בחינת עשרה מדרגות של נבואה. כמו שכתוב, פנים בפנים דיבר השם עמכם. דיבר השם זה בחינת נבואה, ועל ידי נבואה נתברר המדמה. שעל ידי זה עיקר האמונה וכל זה מבואר שם, עיין שם. ובשביל זה צריכים לראות, להשתדל מאוד לחפש ולבקש מהשם מטבח לזכות להתקרב לצדיק האמת שבכל דור. כי כל צדיק וצדיק יש לו בחינת רוח נבואה, רוח הקודש. ואפילו עכשיו שפסקה הנבואה אף על פי כן, כל צדיק אמת שבכל דור יש לו איזה בחינה של רוח הקודש וכו'. ועל כן צריכים להתקרב לצדיק כדי לזכות לאמונה שלמה שתלויה בבירור המדמה. שאינו מתברר כי אם על ידי בחינת רוח נבואה רוח הקודש. אבל צריכים לחפש מאוד את הצדיק הזה שיזכה לברר המדמה על ידו כדי לזכות לאמונה. כי יש מנהיגים של שקר, שהם בבחינת נביאי השקר, שעל ידם נפגם המדמה יותר, שמזה באים אמונות כוזביות. שזהו בחינת כל הנחשים והקוסמים שהם בחינת בלבול המדמה, בחינת זוהמת הנחש. על כן צריכים לבקש ולחפש מאוד את הצדיק האמת ולבקש הרבה הרבה מהשם יתברך שיזכה להתקרב לצדיק האמת שיש לו בחינת רוח הקודש כדי שיזכה לברר המדמה, כדי שיזכה לאמונה שלמה להאמין בחידוש העולם שזהו יסוד הכל. וזהו בחינת מה שכל העולם היה תלוי עד שישה בסיוון שבו ניתנה התורה. היינו. שאמונת חידוש העולם היה תלוי עד קבלת התורה שהוא בחינת המשכת קדושת רוח נבואה, שעל ידי זה נתברר המדמה וזכו לאמונת חידוש העולם. ועל ידי האמונה הזאת תהיה גם כן חידוש העולם של העתיד. וחידוש העולם של העתיד יהיה בבחינת ארץ ישראל, ועיקר ארץ ישראל הוא ששם הוא בחינת השגחה ונפלאות, ואז יתער שיר חדש שהוא שיר של נפלאות וכו'. וזה בחינת כל המוכיח הנ"ל. שעל ידי זה גדלים כל הריחות שהם בחינת תראה, שעל ידי זה כל העוונות נתהפכין לזכויות. כי לא די שאינו מעורר הריח רע של העוונות, אדרבה, על ידי כל תוכחתו, כל העוונות מוסיפין ונותנין ריח טוב בבחינת נרדי נתן ריחו. עזב לא נאמר אלא נתן וכו'. ועל ידי זה מכניעין מזונה דגופה וזוכין למזונה דנשמתה שהוא בחינת ריח וכו', אין שם כל זה היטב. למד ב' ויותר ממה שכתוב שם, דיבר עם מפה אל פה. והזהיר מאוד לכתוב זה העניין היטב, שצריכים לבקש מהשם יתברך מאוד, ולחפש הרבה לזכות להתקרב לצדיק האמת, כדי לזכות לבירור המדמה על ידי רוח הקודש של הצדיק, כדי שיזכה לאמונה שלמה, לאמונת חידוש העולם כנ"ל. והנה לכאורה יש להקשות על עניין זה, על רבנו ז"ל כתב שם בעצמו בתורה הנ"ל, שבשעת קבלת התורה זכו כל ישראל לבחינת רוח הקודש, ועל ידי זה נתברר המדמה שלהם, וזכו לאמונת חידוש העולם כנ"ל. ואם כן קשה, למה צריכים לנסוע להצדיק בשביל לקבל ממנו ברור המדמה על ידי רוח הקודש שלו? הלא כבר זכו ישראל הזה בשעת מתן תורה כנ"ל. וקושייה זאת קרובה לקושיות העולם שמקשין, למה צריכים לנסוע להצדיק על עודי בספרים שיש מכבר? ורבנו ז"ל בהתורה הנ"ל בא לבטל קושייתם ולברר שצריכים די כאן לנסוע לצדיקים ושזה עיקר קדושת איש הישראלי. כי כל האמונה תלויה בזה. כי אי אפשר לזכות לאמונה כי אם על ידי הצדיק יש לו בחינת רוח הקודש כנ"ל. אבל לכאורה עדיין הקושייה במקומה עומדת. כי הלא כבר קיבלנו את התורה שאז זכו כל ישראל לבירור המדמה שעל ידי זה זכו לאמונה כמו שכתב שם רבנו ז"ל בעצמו. ואם כן, למה צריכים לחפש אחר הצדיק להתקרב אליו? אבל באמת, דברי רבנו ז"ל הם דברי אלוקים חיים, ודבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד, וכולם נכוחים למבין. כי באמת שלמות האמונה צריכים להמשיך על עצמו בכל יום ויום מחדש. כי הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ואין יום דומה לחברו. כי הקדוש ברוך הוא חידש את העולם יש מעין המוחלט בשביל לגלות אלוקותו ואדנותו, כדי שידעו שיש מחדש בורא הכל, שזה עיקר התכלית של הבריאה כידוע. כי עיקר הבריאה הייתה בגינדי שתמודעין לה, כמו שהייתה בזוהר הקדוש. אבל השם יתברך רצה שיהיה בחירה לאדם, שבשביל זה נבראו כל העולמות בשביל האדם הבעל בחירה כידוע. על כן, העלים מדעת האדם שלא יוכל להשיג ולהבין בדעתו חידוש העולם כדי שיתחזק באמונה, שזה עיקר הניסיון והבחירה של האדם. כי עיקר קיום כל התורה והמצוות תלויים באמונה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בר חבקוק ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. וכמו שכתוב, כל מצוותיך אמונה. כי שם עיקר הבחירה ועיקר הוא אמונת חידוש העולם. כי עיקר התחזקות האמונה צריכים במה שאי אפשר להבין בדעת בשום אופן. וזה בחינת אמונת חידוש העולם. כי חידוש העולם אי אפשר להבין בדעת בשום אופן. אדרבה, מי שרוצה לכנוס בעניין זה לחקור ולהבין בדעתו יפול לקושיות ומבוכות גדולות, עד שיוכל לבוא לאפיקורסות גמור, רחמנא ליצלן. כמו כל האפיקורסים שנפלו לאפיקורסות שלהם על ידי שכלם ודעתם שרצו להבין בדעתם. על כן צריכים להתחזק רק באמונה וכמבואר בדברי רבנו ז"ל כמה פעמים. וזה עיקר הניסיון והבחירה של האדם, כי הכל תלוי באמונה כנ"ל. והשם יתברך רוצה להיטיב לבריאותיו. על כן, הוא מסיבות מתהפך בתחבולותיו, ומזמין לכל אדם בכל יום תמיד מחשבה, דיבור ומעשה, באופן שיזכה על ידי זה להתחזק באמונה יותר. וזה בחינת חידוש מעשה בראשית שבכל יום. כי הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ועושה נפלאות בכל עת. וכמה וכמה שינויים שנעשים בעולם בכל יום ובכל עת ובכל שעה. ואין יום דומה לחברו. והכל בשביל לגלות האמונה הקדושה בכל פעם בהתגלות יותר. דהיינו אמונת חידוש העולם שהיא יסוד הכל, שבשביל זה השם יתברך מחדש חידוש מעשה בראשית בכל יום. כדי להמשיך בכל יום אמונת חידוש העולם בהתגלות יותר. וזה בחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך, שאמונה הקדושה מתחדשת ומתחזקת בכל יום כפי חידוש מעשה בראשית שבאותו היום. אבל את זה לעומת זה עשה אלוקים, וכמו שהשם יתברך מסבב סיבות בכל יום, ומחדש מעשה בראשית בכל יום כדי לגלות את האמונה, דהיינו אמונת חידוש העולם כנ"ל, כמו כן, את זה לעומת זה מתגבר סטרחה והקליפות להסתיר ולהעלים האמונה הקדושה ולהכניס כפירות וקושיות חדשות בלב כדי לבלבל האמונה הקדושה. כי בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו כמו שמוע בוטנו ז"ל. ועיקר היצר הרע הוא בחינת כפירות, שמשם עיקר כוחו של היצר הרע, כמבואר בדברינו כמה פעמים. ובשביל זה צריכים להשתדל מאוד להתקרב די כאן לצדיקים אמיתיים שבדור, ואין די בהספרים שיש מכבר. כי אנו צריכים להצדיק האמת שבדור שיש לו רוח הקודש, כדי שיברר לנו המדמה, כדי שנזכה לאמונה שלמה בכל יום ויום, כפי חידוש מעשה בראשית שבכל יום. כי בכל יום ויום אנו צריכים לבירור חדש, לברר המדמה כפי המחשבות הנמשכים בזה היום, כפי חידוש מעשה בראשית שבאותו היום, שהכל בשביל חיזוק האמונה כנ"ל. אבל הבעל דבר מתגבר בכל יום בבלבולים חדשים לבלבל האמונה חס ושלום, כנ"ל. על כן צריכים צדיק הדור דייקה, ואין די במה שכבר קיבלנו התורה וזכינו לבירור המדמה ולאמונה שלמה אז. כי אנו צריכים לברר המדמה בכל יום מחדש, כדי לחזק האמונה בכל יום, כפי חידוש מעשה בראשית שבאותו היום. לברר האמונה מהקליפה והסתרה אחרא מתגברת כנגדה מחדש בכל יום כנ"ל. למד ג' וזהו בחינת מה שראינו, דבר נבהל וזר, אשר כל אדם משתומם על זה. היאומן כי יסופר, שאחרי שזכו ישראל לקבל את התורה באותות נוראות כאלו, וכולם זכו לרוח הקודש וכו', ואחרי כל אלה הנשמע כזאת שיעשו מעשה כזאת לטעות אחר העגל. ואף על פי שישראל לא עסוקים הערב רב, ואחר כך יטעו קצת מישראל, אף על פי כן אפילו אלה המעט דמעט שטעו, מה זה היה להם? וגם על הערב רב גוף הקשה, כי גם הערב רב היה להם דעת גדול מאוד, כמובן בכתבי אריזל. ובוודאי היה בהם גם איזה מעט טוב, מאחר שהם יצאו אחרי משה ממצרים והשליחו משפחתם ובית אבותם, ורצו להתגייר מחמת שראו ממשה רבנו אותות ומופתים נוראים כאלה במצרים. ואחרי כל אלה, אחרי כל המופתים נוראים שראו בעיניהם במצרים, וקריאת ים סוף ומלחמת עמלק ומתן תורה באותות ומופתים נוראים כאלה, כמו שכתוב, המסות הגדולות אשר ראו עיניך והאותות והמופתים וכו', השמע עם וכו', ואחרי כל זה יעשו מעשה כזה לעשות להם עגל לאלוה. אבל מכל זה יכול כל אדם להבין עד איכן כוח הבחירה של האדם, וכמה וכמה מתגבר הבעל דבר על האדם בכל יום. כי השם יתברך ברא הכל בשביל הבחירה, כי הכל נברא בשביל האדם, לא בשביל מלאך ולא בשביל שרף, וכן להפך, לא בשביל בהמה וחיה וצומח וכו'. רק הכל נברא בשביל האדם. ועיקר היחוס והמעלה של האדם אשר בשבילו כל הרעש הזה, שהכל נברא בשבילו מראש ועד סוף, העיקר הוא מה שהאדם הוא בעל בחירה. שעל ידי זה די כעבודתו חשובה מאוד מאוד יותר מעבודת כל המלאכים והשרפים, מאחר שאין להם בחירה, והאדם הוא בעל בחירה. ובשביל זה ברא השם יתברך הכל מראש ועד סוף. נמצא שהכל נברא בשביל הבחירה, ועל כן הבחירה יש לה כוח גדול. עד שכביכול השם יתברך בעצמו אין בידו לבטל הבחירה, כי אם כן יתבטל העולם. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ומגודל הכוח של הבחירה שהכל נברא בשביל זה, על כן יש כוח לבעל דבר להתגבר בכל פעם מחדש, בכמה מיני בלבולים והסתות חדשות. עד שהיה לו כוח להתגבר על ישראל אחר מתן תורה שיעשו מעשה העגל. וכל זה מחמת שמשה רבנו נסתלק מהם אז ולא היה ביניהם. על כן ערבב השטן את העולם עד שעשו את העגל. וכמו שכתוב שם בפרשה, בירא העם כי בושש משה וכו', קום עשה לנו אלוקים, כי זה משה האיש לא ידענו מהיה לו וכו'. נמצא שעיקר התגברו את השטן ומחמת שהעלים מהם את משה והכניס בליבם שכבר נעלם משה. על כן הסית אותם לעשות מעשה הנ"ל. כי באותו היום היה התגברו את הסתרא אחרא כל כך, עד שלא היה כוח לבטלו, כי אם משה בעצמו אם היה שם. וזהו, וירא העם כי בושש משה, ודרשו רבותינו ז"ל בשש, ושהיה יום המעונן וכו'. היינו כנ"ל, שהשטן ערבב אז את העולם כל כך כפי אותו היום, שהיה יום מוכן לפורענויות. ודווקא באותו העת אחר שבא שש, והיה יום המעונן, אז דייקה היה כוח לשטן להתגבר ולבולים וכפירות כאלה כפי אותו היום והשעה דייקה. עד שלא היה כוח לבטלו בשום דבר, כי אמו שרבנו בעצמו שהוא היה אז הצדיק של הדור. ומחמת שמשה היה אז בשמיים, על כן הצליח מעשה שטן באותה שעה. אבל תכף כשירד משה מהר, הכניע ושיבר וביטל את העגל, וחזר וקיבל את הלוחות האחרונות, וחזר לחזק את האמונה. אבל גם אז הכל היה בכוח הרשימו שנשארה מסוד האמונה שנקבע בלב ישראל בשעת מתן תורה, בשעת קבלת לוחות הראשונות. כי על ידי יסוד האמונה הזאת יש כוח לכל צדיק וצדיק בדורו לברר לישראל את האמונה הקדושה. כי על ידי יסוד אמונה הזאת זוכין ישראל בכל דור להתקרב לצדיק האמת, לבקש ולחפש אותו עד שמוצאין אותו וכאשר יבואר לכמן. ועל כן צריכים להשתדל להתקרב לצדיק הדור דייקה, כדי שיזכה לברר לנו האמונה הקדושה בכל פעם כפי היום והשעה. כי אף על פי שבשעת מתן תורה זכו ישראל לאמונה על ידי רוח הקודש כנל, וכן אחר כך על ידי הצדיקים והנביאים שהיו בכל דור, שנתבררה האמונה בכל פעם יותר ויותר, אף על פי כן אנו צריכים עכשיו בדור הזה להתקרב לצדיק האמת שבדור הזה, כדי שיברר לנו האמונה כפי העת והזמן של עכשיו. כי האמונה צריכים לברר בכל יום ויום מחדש כנל. וזה עיקר התגברות העצר הרע שמתגבר בכל דור ודור, להסתיר ולהעלים את הצדיק האמת שבאותו הדור דייקה. כמו שאנו רואים בחוש שעיקר המחלוקת הוא על הצדיק שבאותו הדור, ואחר כך בשכבר הימים הבאים מודים גם בזה הצדיק, ואומרים שזה בוודאי היה הצדיק, אבל חולקים על זה הצדיק שבזה הדור שאחריו. כי בימי הארי זל הייתה מחלוקת גדולה על הארי, ולא רצו להודות שימצא באותו הדור חידוש כזה, שיהיה לו רוח הקודש כזה, כמובן בכתבי הארי זל. ואחר כך קם בכמה דורות נתקבל לארי זל, והכל מודים שהיה חידוש נפלא, איש אלוקה וכו'. אבל חלקו על צדיקים אחרים שבדורות שאחריו. עד שסמוך לימינו היה בעל שם טוב זל, שהיה אור נפלא ונורא מאוד, והיה עליו מחלוקת גדול. ובימי הבעל שם טוב רוב המתנגדים הודו בארי זל וחלקו על הבעל שם טוב זל. וכן הוא בכל דור ודור. וכמובן מזה בספרים. וכל זהו מחמת שעיקר ברור המדמה, שהוא ברור האמונה, הוא דייקה על ידי הצדיק האמת שבזה הדור דייקה. כי אין לך אלא שופט שבימיך. כי צריכים לברר האמונה בכל יום מחדש, כפי חידוש מעשה בראשית שבאותו היום כנל. שזה אינו מתברר כי אם על ידי זה הצדיק שבאותו הדור דייקה. ועל כן מניח הבעל דבר עצמו על זה לאורכו ולרוחבו, להסתיר ולהעלים זה הצדיק ולהרבות עליו מחלוקת וקושיות, כדי שלא יתקרבו אליו חס ושלום. מחמת שעיקר האמונה שעיקר קדושת ישראל תלויה בזה הצדיק דייקה כנל. על כן צריך כל אחד להשתדל מאוד להתקרב לצדיק האמת שבדור הזה דייקה. ואין די לו במה שנתברר המדמה וכולי ידי קבלת התורה. ועל ידי הספרים של הנביאים והצדיקים שיש מכבר. כי צריכים דייקה לבוא להצדיק האמת שבדור הזה כדי לברר האמונה בכל עת, כפי הבירור שצריכים בזה הדור בכל יום ביום מחדש וכולי כנל. למדלת. אך אם כן לכאורה קשה, מה פעלו הצדיקים האמיתיים שהיו בכל הדורות שלפנינו, שחיברו ספרים קדושים ורוח הקודש שלהם, הכל כדי להמשיך האמונה בעולם? וכן מה פעלנו בבירור האמונה שזכינו בשעת מתן תורה, מאחר שעדיין אנו צריכים לצדיק האמת שבכל דור ודור דייקה? אך באמת שניהם כאחד טובים. כי בוודאי עיקר בירור האמונה שבכל דור ודור הוא על ידי הצדיק האמת שבאותו הדור. ועל כן צריכים להתקרב אליו דייקה וכנל. אך הבעל דבר מתגרה בזה הצדיק מאוד, ומתגבר בכל דור ודור לרחק את העולם מזה הצדיק, על ידי גודל הקושיות והמחלוקת שמרבה עליו. אשר על כן צריכים לחפש ולבקש מאוד את הצדיק האמת כנל. וזה בחינת גודל שבח מעלת קדושת קבלת התורה, אשר השם יתברך חמל עלינו ונתן לנו את תורתו הקדושה על ידי משה רבנו נאמן ביתו. כי השם יתברך רואה את הנולד וראה בחוכמתו שמתגברין הזה פנים בכל דור ודור, שחולקין על הצדיק האמת שבכל דור, ומסתירין ומעלימין אותו ומרחיקין את העולם ממנו. וכשאין זוכין להתקרב לצדיק האמת, אין זוכין לאמונה כנ"ל. ואם כן, חס ושלום יחזיר העולם לתוהו ובוהו, כי אין העולם מתקיים אלא על ידי אמונה וכנ"ל. על כן השם יתברך בהחמיו הקדים רפואה למכה ונתן לנו את תורתו התמימה על ידי משה רבנו. ואז זכו ישראל כולם לרוח הקודש עד שנתברר המדמה אצלם בשלמות גדול, עד שזכו כולם אז לאמונה שלמה. ואף על פי שהשם יתברך ידע שאחר כך יתגבר הבעל דבר על ידי הרמומיותיו וירצה לקלקל גם את זה חס ושלום, כאשר עשה באמת שיתגבר אחר כך במעשה העגל, שאז חזר ונמשך זוהמת הנחש בעולם שהוא בלבול המדמה. ואי אפשר לברר ולתקן זאת הזוהמה כי אם על ידי הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור שהם מבררים המדמה, שהוא בחינת ברור מזוהמת הנחש, ומתקנים חטא העגל בכל דור ודור וממשיכים אמונה בעולם כנ"ל. ואם כן, מה פעל כל בבירור האמונה שזיכה אותנו בקבלת התורה מאחר שסוף כל סוף צריכים להצדיק האמת שבכל דור דייקה שעיקר האמונה תלויה בו כנ"ל? אך אדרבה, זהו באמת נפלאות תמים דעים. כי על ידי גודל הקדושה שנמשך עלינו בקבלת התורה, על ידי זה אנו זוכים למצוא את הצדיק בכל דור ודור ולהתקרב אליו. כי לולא קבלת התורה חס ושלום לא היינו זוכים כלל להתקרב לצדיק האמת שבדור, מחמת גודל ההתגברות הזה פנים שבכל דור החולקים עליו ומסתירים אותו כנ"ל. אבל על ידי קבלת התורה זכינו שנתברר המדמה, וזכינו לאמונה שלמה כל כך, עד שאפילו אחר כך, כשהתגבר הבעל דבר ובלבל האמונה על ידי מעשה העגל, אף על פי כן נשארה הרשימו שעל ידי זה יש לנו כוח לחפש את הצדיק האמת בכל דור להתקרב אליו. ולולא קבלת התורה עלה היה לנו כוח כלל לחפש את הצדיק ולהתקרב אליו, מחמת גודל התגברו את הזה פנים שבדור החולקים עליו ומרחיקים את העולם ממנו כנ"ל. וזהו כנר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. היינו, שהתורה והמצוות הם בחינת אור ונר שעל ידם יש לנו כוח לחפש את הצדיק להתקרב אליו. כי יסוד האמונה שנשארה בנו ממתן תורה, שהבטיח השם יתברך למשה וגם בך יאמינו לעולם. וכן כל צדיק אמיתי שבכל דור ודור הוא בחינת משה. על ידי יסוד האמונה הזאת יש לנו כוח לחפש ולבקש את הצדיק האמת כנ"ל. וזה שסיים ודרך חיים תוכחות מוסר. כי הצדיק נקרא חיים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, צדיקים אפילו במיטתם קרויים חיים. וזהו כנר מצווה ותורה אור ודרך חיים וכו', שהתורה והמצווה הם אור ונר להאיר לנו הדרך לבקש ולמצוא את הצדיק האמת שנקרא חיים. וזהו בדרך חיים וכו', שהתורה מאירה לנו הדרך להתקרב לצדיק האמת שנקרא חיים. וזהו בדרך חיים תוכחות מוסר. כי על ידי הצדיק זוכין לאמונה שעל ידי זה יחידוש העולם של העתיד. שעל ידי זה זוכה לכל הניגון שיתאר לעתיד שהוא כל המוכיח הראוי וכו' כמבואר בהתורה הנ"ל עיין שם. וזהו בדרך חיים תוכחות מוסר כנ"ל שזוכין על ידי התורה להתקרב לצדיק שנקרא חיים שהוא במדרגה גבוה כל כך עד שיש לו כוח להוכיח את ישראל. שזהו בחינת תוכחות מוסר. כי זה הצדיק האמת שיש לו רוח הקודש. שיש לו כוח לברר המדמה והאמונה כנ"ל, הוא זוכה לכל הניגון שיתאר לעתיד, שעל ידי זה יש לו כוח להוכיח את ישראל כמו שמבואר שם, עיין שם. למד ה. וזהו מה שאמרו רבותינו ז"ל, דבר ציווה לאלף דור. שהקדוש ברוך הוא רצה ליתן את התורה לאלף דורות, וראה שאין העולם מתקיים, עמד ונתנה ל-26 דורות. ותתקעת דורות עמד ושתלן בכל דור ודור, והן הן עזי פנים שבדו. ולכאורה, זה העניין תמוה מאוד, מעיקר המייקה סבר. איך היה אפשר לעולם להתקיים בלא תורה? הלא כל העולם לא נברא אלא בשביל התורה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וגם, לפי דברי רבותינו ז"ל, נראה שמחמת שהשם יתברך ראה שהדורות הם רשעים, ולא יוכל העולם להתקיים על ידם, על כן מיהר לתת את התורה ל-26 דורות. אבל אם היו הדורות צדיקים וכשרים, היה מקיים מחשבתו לעכב נתינת התורה עד 1,000 דור. ולכאורה קשה להבין זאת. כי איפכא מסתברא. כי התורה ראויה שתינתן לצדיקים, ואם כן, אם היו הדורות צדיקים, פשיטא שהיה ראוי שתינתן להם התורה מיד. ומפני מה היה בדעתו של השם יתברך תחילה לעכב נתינת התורה כל כך עד 1,000 דור. אך באמת אנו רואים שיש צדיקים אמיתיים גדולים כל כך שהיו יודעים לעבוד את השם יתברך ולקיים כל התורה כולה, אפילו אם לא ניתנה. כמו שראינו אבות העולם שעבדו את השם יתברך וקיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. כמו שאמרו אבותינו ז"ל במשנה, מצינו שקיים אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. ובוודאי גם בכל דור ודור נמצאים צדיקים גדולים כאלה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם. ועל כן, על ידי צדיקים כאלו בוודאי היה יכול להתקיים העולם בלא נתינת התורה. כי אלו הצדיקים היו מורים לנו את הדרך בכל דור ודור, והיו ממשיכים עלינו מרוח הקודש שלהם לברר לנו את המדמה שלנו. ועל ידי זה היו ממשיכים האמונה הקדושה בעולם, שזה עיקר קיום העולם כנ"ל. ועל כן רצה השם יתברך לעכב נתינת התורה עד 1,000 דור. והעניין, כי מחטא אדם הראשון נמשך זוהמת הנחש בעולם שהוא בלבול המדמה, בלבול האמונה. וצריכים לברר הזוהמה בכל דור ודור. וזאת הזוהמה לא תתברר בתכלית השלמות עד זמן בילה מוות לנצח כמובא בכתבים. רק הצדיקים והקשרים שבכל דור ודור מבררים מעט מעט, עד שיושלם הבירור ויתקן העולם בשלמות. ורצה השם יתברך לעכב נתינת התורה עד זמן תיקון העולם בשלמות. ורצונו יתברך היה שהצדיקים שבכל דור ודור, שיודעים לעובדו בלי נתינת התורה כנ"ל, הם יקיימו את העולם וילמדו דעת את העולם וימשיכו אמונה בעולם, ויראו להם בכל דור ודור את הדרך שילכו בה וכו', כדי שעל ידי זה יבררו בכל דור ודור ויזכחו את העולם בכל פעם מהסיגים והפסולת, עד שיושלם הבירור בשלמות אחר 1,000 דור, ואז ייתן את התורה בבהירות נפלא ובהתגלות גדול, כמו שיהיה לעתיד שיתגלה אורייתא דעתיקא סתימא, כמו שכתוב כי תורה מאיתי תצא, כמו שהיית בזוהר הקדוש. כי השם יתברך רצה שלא ליתן את התורה עד שיזדקך העולם כל כך, עד שיהיה בטוח שלא יבטלו עוד שום דבר מהתורה ולא יפרו את בריתו לעולם, כמו שיהיה לעתיד באמת. בעת שיתגלה השם יתברך סתרי תורה שיתגלה לעתיד שהוא ראה את הדעתי כסתימה, שעל זה נאמר וחרתי להם ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי איתם והוציא אותם ארץ מצרים אשר הם הפרו את בריתי וכו'. ובשביל זה רצה השם יתברך לעכב נתינת התורה כל כך עד 1,000 דור, כדי שבאלו הדורות יתברר העולם בכל פעם על ידי הצדיקים שבכל דור ודור כנ"ל, כדי שיוכל אחר כך לגלות את התורה בשלמות כמו לעתיד, כדי שלא יפרו ולא יעברו עוד על התורה לעולם וכנ"ל. אבל השם יתברך ראה שאין העולם מתקיים, על כן עמד ונתנה ל-26 דורות. היינו, שהשם יתברך ראה שבעוונותינו הרבים מתגברים בכל דור ודור הזה פנים שבדור, שהם עומדים וחולקים על הצדיק ומעלימים אותו ומרחיקים העולם ממנו. ואם כן, איך אפשר לעולם להתקיים מאחר שאין יודעין מהצדיק שעיקר קיום העולם על ידו? ואנחנו צריכים שהוא יוליך אותנו בדרך ישרה וימשיך אלינו אמונה על ידי רוח הקודש שלו כנ"ל. ומאחר שמתגברים על זה פנים עד שאי אפשר לידע ממנו ולהתקרב אליו מגודל המחלוקת שמרבים עליו על ידי עזותם וריבוי לשון הרע שלהם, אם כן איך יתקיים העולם? על כן חמל השם יתברך על עולמו ונתן התורה קודם זמנה ל-26 דורות, ואף על פי שעדיין לא נשלם הבירור. ועל כן בוודאי התגבר הבעל דבר לקלקל גם אחר כך, כמו שהיה באמת שהתגבר כל כך עד שיצאו את העגל, וכן אחר כך במרגלים וכו', וכן אחר מות יהושע וכו', ובימי השופטים ושארי הדורות שהתגבר בכל פעם שיבואו ישראל על התורה. והתיקון היה בכל פעם על ידי הצדיקים שעמדו להם בכל דור למושיע, כמו השופטים והנביאים ושאר הצדיקים שבכל דור ודור. אף על פי כן, אתה מרום לעולם השם ולעולם ידך על העליונה, כמו שפרש רשי שם. כי השם יתברך גדול העצה ורב העליליה, ונפלאותיו ומחשבותיו אלינו. כי בהחמיו המרובים הקדים לנו רפואה למכה, כי על ידי נתינת התורה זכינו שיש לנו כוח לחפש ולבקש את צדיק האמת שבכל דור ודור, עד שנזכה למצוא אותו. ועל ידי זה נזכה לאמונה שלמה ולהתקרב אליו יתברך. ולולא נתינת התורה, אפילו אם היו צדיקים בכל דור, שהיו יודעים את התורה קודם שניתנה, והיו יכולים להנהיג אותנו בדרך הישר ולהמשיך האמונה שלמה בנו, ולקיים את העולם, אף על פי כן לא היה העולם יכול להתקיים. מחמת שלא היינו יודעים כלל מהצדיק על ידי התגברות הזה פנים שבכל דור ודור, שחולקין עליו ודוברין עליו לשון הרע עד שלא היה לנו כוח לחפשו ולבקשו כלל. אבל על ידי שכבר זכינו לקבלת התורה, שעל ידי זה נתברר המדמה, ונמשך עלינו אז יסוד האמונה הקדושה, על ידי זה יש לנו כוח לחפש ולבקש את הצדיק האמת בכל דור ודור, עד שנזכה להתקרב אליו. ועל ידו נזכה לבירור המדמה בשלמות כדי לברר האמונה כפי אותו העת והזמן, כפי אותו הדור כנ"ל. וזהו מה שאמרו רבותינו ז"ל שם, שהתתקעת דורות עמד ושתלן בכל דור ודור, והן הן עזי פנים שבדור. היינו, כי עזי פנים שיש בכל דור ודור שחולקין על הצדיק האמת ודוברין עליו שרה בגאווה ובוז, הם מהתתקעת דורות הנ"ל אשר קומתו ולא עת. שהוכרח השם יתברך לסלקן ולמהר ליתן התורה קודם הזמן שרצה, מחמת שראה שהם עזי פנים ויחלקו על הצדיקים עד שלא ידעו מהצדיקים האמיתיים שבכל דור, ולא יוכל העולם להתקיים וכנ"ל. ועל כן סילק ברחמיו את אלו התתקעת דורות ונתן התורה תכף. ואלו התתקעת דורות עמד ושתלן בכל דור. והן הן עזי פנים שבדור שחולקין בכל דור ודור על הצדיק האמת שבדור. ומסתירין ומעלימין את הצדיק על ידי גודל מחלוקתם, ומרחקין את העולם ממנו. ואף על פי כן עכשיו יכול העולם להתקיים, כי עכשיו כבר יש לנו כוח לחפש ולבקש את הצדיק על ידי סוד האמונה שנקבעה ונשרשה בנו על ידי קבלת התורה שזכינו לקבל כנ"ל. שעל ידי זה זכינו שיש לנו יסוד האמונה, אשר על ידי זה יש לנו כוח לחפש ולבקש את הצדיק. ואם יעלה לשמיים סיים של עזי פנים, ואם הם מתגברים עלינו כמו שהם מתגברים בעוונותינו הרבים בכל דור ודור, לא תעשנה ידיהם תושייה כי יסחר פי כל דוברי שקר, וכולם יכרעו ויפולו. כי השם יתברך הקדים רפואה למכה, כי כבר קיבלנו את התורה הקדושה, אשר על ידי זה יש לנו מבחינת אור ונר, לבקש על ידי זה את הצדיק האמת עד שנזכה למוצאו. ושפת אמת תיקון לעד ועד ארגיע לשון שקר וכנ"ל. למדבב. וזהו נמוגים ארץ וכל יושביה, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. ודרשו רבותינו ז"ל מקרא זה על מתן תורה, שישראל מתפארין עצמן שכשהיו נמוגים הארץ וכל יושביה קודם מתן תורה, כי כל העולם היה תלוי עד שישי בסיוון שקיבלו ישראל את התורה, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע, כי על ידי שקיבלתי את התורה שמתחלת אנוכי, על ידי זה תיקנתי עמודיה שלא יחרבו. וזהו שנשמח מיד אמרתי להוללים אל תהולו. היינו שהכתוב מתרץ בעצמו קושיה הנ"ל, שאם יאמר האומר, מה אתם מתפארים שתיקנתם את העולם שלא יחרב על ידי שקיבלתם את התורה? ועיקר קיום העולם שזכיתם על ידי מתן תורה, העיקר הוא האמונה שזכיתם להמשיך בעולם, היינו אמונת חידוש העולם שזה העיקר וכנ"ל. כמו שפרש שם רבנו ז"ל, מה שאמרו רבותינו ז"ל, שכל העולם היה תלוי עד שישי בסיוון, שהכוונה היא שאמונת חידוש העולם זה היה תלוי עד שישה בסיוון שקיבלו את התורה, וזכו לרוח נבואה, רוח הקודש, שעל ידי זה די כן התברר המדמה וזכו לאמונת חידוש העולם וכנ"ל. ובאמת הכל אחד, כי קיום העולם כפשוטו, שלא יחרב, שהיה תלוי עד שישה בסיוון, כמו שהוא פירוש הפשוט במאמר הנ"ל. ומה שפרש רבנו ז"ל שהעולם היה תלוי, פירושו שמונת חידוש העולם היה תלוי וכו' כנ"ל. שני פירושים אלו עולים בקנה אחד כי הכל אחד, כי זה תלוי בזה. כי עיקר קיום העולם שלא יחרב ולא יחזור העולם לתוהו ובוהו חס ושלום, זה תלוי באמונת חידוש העולם. כי עיקר יסוד העולם וקיומו אמונה, וכמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה. והקדוש ברוך הוא מקיים את העולם רק בזכות האמונה של כל ישראל, שמאמינים בחידוש העולם, שזה התחלת תורתנו הקדושה, כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וכל זה מובן ומבואר בתורה הנ"ל המעיין שם. נמצא שעיקר קיום העולם שלא יתמוגג, שזכו ישראל בשעת קבלת התורה, הוא בחינת אמונת חידוש העולם שזכו להמשיך אז. ואם כן, יכולים להקשות קושייה הנ"ל, מה פעלתם בזה? הלא עדיין אתם צריכים לברר האמונה בכל דור ודור על ידי הצדיקים שבכל דור ודור דייקה, שהם דייקה יכולים לברר האמונה כפי אותו העת והזמן כנ"ל. על זה משיב הפסוק בעצמו ומדבר בשביל כנסת ישראל ואומר כמתפאר. הרבה הרבה פעלתי בבירור האמונה שהמשכתי עליי בקבלת התורה. כי פעלתי בזה מה שיש לי כוח למלות פיהם של עזי פנים חצץ ולשבר מלטעות עוול וכו' וכנ"ל. וזה אמרתי להוללים אל תעולו ולרשעים אל תרימו קרין וכו', כי על ידי קבלת התורה יש לי כוח להכניע ולשבר ולהפיל לעזי פנים בעלי לשון הרע, ההוללים ומבלבלים את העולם ומרחקים מהצדיק האמת. כי על ידי כוח התורה שקיבלנו במעמד הנבחר, יש לנו כוח עתה לחפש ולבקש את הצדיק עד שנזכה למוצאו ולראות האמת ולבטל השקר וכנ"ל. וזהו, אל תרימו למרום קרניכם, תדברו וצוואר עתק. היינו שלא יהיה להם עוד יכולת להרים קרנם ולדבר בצוואר עתק על צדיקי אמת. כי כוח האמונה שזכינו בקבלת התורה יעמוד לנו לעזר, שנזכה על ידי זה לחפש ולבקש את הצדיק האמת עד שנזכה להתקרב אליו. ועל ידי זה נזכה לברר המידע מבשלמות כפי הדור של עכשיו וכפי הזמן והימים האלו. ועל ידי זה נזכה לאמונת חידוש העולם בשלמות, שעל ידי זה זוכים לבחינת חידוש העולם של העתיד, שהוא בחינת ההנהגה של ארץ ישראל, שהוא בחינת השגחה ונפלאות שלא כדרך הטבע, כמו שמבואר בתורה הנ"ל. וזהו כי לא ממוצא וממערב, ולא ממדבר ערים, כי אלוקים שופט וכו'. היינו, שאין שום טבע בעולם כלל, רק הכל בהשגחתו יתבח לבד. שכל זה נמשך מאמונת חידוש העולם שזוכין על ידי קבלת התורה ועל ידי הצדיקים שבכל דור ודור וכנ"ל. וזהו שסיים, וכל קרני רשעים אגדיה תרוממנה קרנות צדיק, היינו כנ"ל. שבכוח וזכות קבלת התורה שזהו בחינת נמוגים ארץ וכל יושביה, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע, בכוח זה יש לי כוח לחפש את הצדיק עד שאזכה להתקרב אליו, וכל קרני רשעים שהם עזי פנים, בעלי לשון הרע, אגדיה ואפיל אותם. וקרנות צדיק תרוממנה, כי הכל יראו האמת, והכל בכוח קבלת התורה שקיבלנו כבר וכנ"ל. למד זין. וזהו שמבקשת כנסת ישראל מהקדוש ברוך הוא, אגידה לי שאהבה נפשי אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים, שלמה היה כעותיה על עדרי חבריך. ופרש רשי שצהריים מרמז על תוקף הגלות וכו', עיין שם בפירוש רשי. שפירוש רשי שם מבואר היטב לענייננו. כי שלמה המלך עליו השלום ראה ברוח הקודש שבתוקף הגלות המר הזה, באחרית הימים, התגברו על זה פנים מאוד, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בעוקבא דמשיחא חוצפא איסגא, והאמת תהיה נהדרת ואין תוכחה וכו'. ומגודל התגברות עזי פנים ובעלי לשון הרע נתבלבל העולם מאוד מאוד ונעשה קטגוריה גדולה בין תלמידי חכמים עד שאי אפשר להידע היכן האמת. שזהו עיקר חבלי משיח שהתנבאו עליו נביאנו וחכמנו ז"ל. וזהו שצועק את כנסת ישראל בכל מער, אגידה לי שאהבה נפשי אחד תראה אחד תרביץ בצהריים. שהוא זמן חום היום, שהוא עת קשה על הצון, שמרמז על תוקף הגלות. היינו שמבקש את כנסת ישראל שיגיד לה הקדוש ברוך הוא, איכה הוא רואה ואיכה הוא רובץ את צון מראיתו בצהריים. דהיינו בסוף הגלות המר הזה, שרוב העולם אין יודעין איכן הוא הרואה האמת. על כן מבקש את כנסת ישראל מהקדוש ברוך הוא שיגלה האמת לישראל ויגלה להם איכן הוא רואה צונו, איכן הוא הרואה האמת שרואה את עמו וצון מראיתו באמת לעמיתו כראוי. וזהו, שלמה יהיה כאותיה על עדרי חבריך. היינו שכנסת ישראל שהיא השכינה, שהיא הקדושה של ישראל, ששוכנת בתוך הצדיקים והקשרים שבדור, היא מתעוננת וקובלת לפני השם ידבח, מפני מהקשרים האמיתיים שבדור המקורבים לצדיקי אמת, ששם שורה השכינה שהיא בחינת כנסת ישראל. הם מבוזים כל כך ומרחקים אותם בכל מיני הרחקות. כי עזי פנים ירבבו את העולם עד שעמדו כמה מפורסמים ומנהיגים של שקר בעולם. ואפילו המנהיגים הקשרים נתרבה ביניהם מחלוקת גדול עד שאי אפשר לרוב העולם להידע איכן הוא הצדיק האמת שיכול להנהיג את ישראל כראוי. ולא עוד אלא שמבזין מאוד את המתקרבים לצדיק האמת ומהפכין את האמת ואומרים לצדיק רשע אתה. ויראי חטא נמאסין כאילו הם רחוקים חס ושלום מהשם מטבח והתורה. ועזי הפנים מתפארים בעצמם שרק הם קרובים להשם מטבח. ואומרים להקשרים באמת, קרב אליך אל תיגע בי כי קדשתיך וכו'. כאשר מצוי עכשיו בעוונותינו הרבים. וזהו, שלמה יהיה כעותיה על עדרי חבריך. שהשכינה אומרת שהקשרים באמת ששם השכינה הם דומים כאבלים וחנזופים חס ושלום. על עדרי חבריך שהם שאר המנהיגים המתנסים ברבנות שלהם כאילו הם חברים להקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מתחבר עמם לבד, ואת הקשרים האמיתיים הם מרחקים כנזופים חס ושלום. וכל זה מחמת שנעלם האמת, מחמת המחלוקת שנעשה על ידי התגברות עזי פנים וכנ"ל. וזהו שמשיב להשם יתברך, אם לא תדעי לך היפה בנשים. דהיינו שהשם יתברך משיב לכנסת ישראל. אם אין אתה יודע איך להתנהג, למי להתקרב, צאי לך בעקבי הצון. ופרש רשי יסתכל בדרכי אבותיך הטובים ועליך אחריהם. הוא רואה את גדיותייך וכו'. היינו מה שאמרנו לאל. כי אף על פי שעכשיו נתבלבל העולם מאוד ואין יודעין איכן האמת, אף על פי כן כבר הקדים השם יתברך רפואה שזכינו לקבל את התורה. ואנו צריכים ללך בעקבי הצון בדרך אבותינו, בדרך התורה שמסר לנו משה וחכמנו זה על מדור לדור. שכל חכמנו ונביאנו זה על חיבור לנו ספרים קדושים ויקרים, והורו לנו דרכי התורה, ואנו צריכים ללך בעקבותם. ועל ידי זה נזכה לחפש ולבקש ולמצוא את הצדיק האמת שבדור הזה, שעיקר ברור האמונה על ידו וכנ"ל. וזהו, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים, שעל ידי כוח התורה, שזהו בחינת צאי לך בעקבי הצון כנ"ל, על ידי זה תזכה כנסת ישראל באמת לראות את גדיותיו אצל הרועים האמיתיים. כי על ידי כוח התורה שקיבלנו כבר זוכין לנו למצוא את הצדיק הרועה האמת ולהתקרב אליו וכנ"ל. למד ח' וזה בחינת ספירה שצריכים לספור הימים שבע שבועות קודם קבלת התורה. כי על ידי הספירה מבררין המדמה וכנ"ל, ועל כן צריכים לספור הימים. כי על ידי שסופרין הימים, על ידי זה ממשיכין קדושת ברור המדמה, שהוא קדושת האמונה על כל יום ויום של כל השנה. כי אלו השבע שבתות הם כנגד שבעה ימי בראשית. בכל אחד כלול משבעה, שזו בחינת כלליות כל הימים. היינו שבספירה אנו ממשיכין על עצמנו קדושת קבלת התורה, שהוא ברור המדמה, ברור האמונה, באופן שנזכה ליסוד האמונה כל ימי עולם. שבכל יום ויום שיבוא אף על פי שיתגבר בעל דבר באיזה בלבול שיתגבר כפי התגברותו בכל יום מחדש, אף על פי כן יהיה לנו כוח לברר האמונה על ידי צדיקי הדור שנזכה להתקרב עליהם. כי יהיה לנו כוח לבקשם ולמוצאם על ידי קדושת יסוד האמונה שהמשכנו עלינו בקבלת התורה, על ידי שספרנו 49 ימי הספירה שבהם אנו נתארים מזוהמת הנחש ובלבול המדמה, וזוכין לאמונה שלמה להמשיך בכל יום ויום עד שזוכין לברר האמונה בשלמות. בעיקר הקדושה שאנו ממשיכים עלינו לעולם הוא שנזכה לחפש את הצדיק עד שנזכה למוצאו כנל. למדת. וזהו, הושיע השם כי גמר חסיד, כי פסו אמונים מבני אדם. שדוד המלך עליו השלום צועק לפני השם ידבח, הושיע השם כי גמר חסיד. היינו שנסתלקו החסידים והצדיקים האמיתיים, ועל ידי זה נתקלקלה האמונה בבנותינו הרבים כנל. וזהו, כי פסו אמונים מבני אדם, כי עיקר האמונה נמשך על ידי הצדיקים והחסידים האמיתיים כנל. וזהו, שב ידברו איש את רעהו. היינו שדוד המלך עליו השלום מתעונן ואומר, שאף על פי שבוודאי אין דור יתום, ובוודאי נמצאים צדיקים אמיתיים גם בדור הזה, אבל הבעלי לשון הרע והזה פנים מבלבלין את העולם עד שאין יודעין איכן האמת כנל. וזהו שב ידברו איש את רעהו שפת חלקות וכו', שהם בעלי לשון הרע, שעל ידי זה גמר חסיד ופסו אמונים וכו', כי אין יודעין איכן הצדיק האמת וכנל. ועל זה סיים דוד בעצמו ואומר שהשם ידבח ישמע תפילתו ויחרט כל הבעלי לשון הרע מחרחרי ריב, הרוצים להסתיר את הצדיק. וזהו יחרט השם כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות, אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתנו איתנו מי אדון לנו, שאומרים שאין להם אדון, שאינם רוצים להאמין בצדיקים אמיתיים, הקדוש ברוך הוא יחריט אותם. כי משוד עניים ומענקת אביונים, שהם הקשרים העניים והאביונים הרוצים באמת להתקרב לצדיקי אמת, ששודדים אותם ומבזים אותם, והם נועקים וצועקים להשם ידבח, מגודל צרתם וצעקתם יקום השם ידבח ויושיע אותם ואת כל ישראל. וזהו משוד עניים, מענקת אביונים, עתה אקום יאמר השם, אשית בישע יפיח לו. ומפרש הפסוק על ידי מה תהיה הישועה, על האמת נתבלבל מאוד, ועל זה מסיים הפסוק, אמרות השם, אמרות, תאורות וכו'. היינו כי כבר הקדים השם ידבח רפואה למכה ונתנו את התורה מכבר, ועל ידי זה, ועל ידי כוח התורה שקיבלנו יש לנו כוח להתקיים גם עתה ולזכות לבקש את הצדיק האמת עד שנמצא אותו כנל. וזהו אמרות השם אמרות תאורות וכולי שהיא התורה מזוקק שבעתיים, שבעתיים דייקה, שבע פעמים שבע, כמו שפרש רשי שם. זהו בחינת נמתת ימי הספירה שבהם אנו זוכים להמשיך עלינו קדושת קבלת התורה, קדושת האמונה, עד שנזכה ליסוד האמונה כל ימי עולם. אף על פי שברור האמונה בכל יום ובכל זמן צריכים דייקה על ידי אותו הצדיק שבאותו הזמן דייקה וכנל, אשר על כן מתגבר הבעל דבר דייקה ביותר על הצדיק שבאותו הדור, מחמת שבזה הדור עיקר ברור האמונה על ידו דייקה וכנל, אף על פי כן על ידי קבלת התורה שאז נתבררה האמונה, זכינו על ידי זה שיהיה לנו כוח בכל דור ודור כל ימי העולם, לזכות לחפש את הצדיק ולמצוא אותו ולהתקרב אליו כנל, שזהו בחינת ממתת ימי הספירה שבהם אנו ממשיכים יסוד האמונה על כל ימי העולם, כדי שיהיה לנו כוח בכל יום תמיד לחפש ולמצוא את הצדיק האמת כנל. וזהו, אתה השם תשמרם, תצרנו מן הדור זו לעולם. מן הדור זו דייקה, שעל ידי התורה שקיבלנו אחר זיכוך ממתת ימי הספירה, שזהו בחינת מזוקק שבעתיים, על ידי זה אתה השם תשמרם, תצרנו מן הדור זו לעולם. שתשמור את ישראל מהמתנגדים והזה פנים המתגברים כנגד הצדיק שבאותו הדור דייקה. וזהו תיצרנו מן הדור זו לעולם, שתשמור את ישראל הקשרים בכל דור ודור מן הבלבולים שבאותו הדור דייקה, שאומרים שאי אפשר שיהיה בזה הדור צדיק גדול וחידוש כזה כנל. ומודים על הדורות הראשונים שהיו בהם צדיקים גדולים, וחולקים על הצדיק שבדור זה דייקה וכנל. וזהו, סביב רשעים מתעלחון קירום זולות לבני אדם, שהרשעים מתגברים כנגד הצדיק שמרים נפשות מזילותה דגלותה ומחזיר ישראל בתשובה, שזהו בחינת קירום זולות, שמרים אותה מזילותה דגלותה. ועל כן הרשעים המתנגדים מתעלחו סביב להסתיר ולהעלים האמת על ידי גודל מחלוקתם, ושפת חלקות ולשון מדברת גדולות שלהם כנל. אבל הקדוש ברוך הוא יחרט אותם בכוח התורה שקיבלנו כבר, שהוא בחינת אמרות השם וכו' למזוקק שבעתיים, וישמור אותנו מן הדור ויקרב אותנו לצדיק האמת, שעל ידי זה נזכה לבירור המדמה שהוא בירור האמונה בשלמות, כמו שצריכין עכשיו בזה הדור, בזה הזמן, כפי חידוש מעשה בראשית שבכל יום כנל. מם. ועל כן קדמו ברכת המאורות קודם קריאת שמע, אף על פי שאין להם שייכות לברכת קריאת שמע לכאורה. כמבואר הקושייה הזאת בפוסקים. אך על פי הנ"ל מבואר כי קריאת שמע שהוא אמונת הייחוד, שהוא אמונת חידוש העולם. כי בוודאי אי אפשר להאמין בייחודו יתברך, כי אם כשמאמינים בחידוש העולם שהשם יתברך יחיד קדמון לכל, וחידש את העולם ברצונו יש מאין. ומי שאין מאמין חס ושלום בחידוש העולם הוא כופר בכל, כופר גמור באלוקי ישראל שאין כפירה גדולה מזו. ואף על פי שיש ממחברי ספרי החקירות שכתבו שאמונת חידוש העולם אינו מהעיקרים, הבל יפצה פיהם, ואין צורך לסתור שטות כזה. כי כל מאמין באמת יבין מאליו שאמונת חידוש העולם הוא אמונת הייחוד והוא יסוד כל התורה כולה. ובשביל זה פתח משה רבנו את התורה בחידוש העולם, כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ומי שכופר בזה חס ושלום הוא אפיקורס הגמור שגרוע מעקום ומשומד, ומצווה להורידו ולא להעלותו, ומצווה להורגו ביום הכיפורים ובשבת ולקוראו כדג ומגבו, ואין גרוע ממנו בעולם. וזה פשוט לכל המאמינים באשר המטבח ובתורתו הקדושה. ועל כן, קודם קריאת שמע שהוא אמונת הייחוד, שהוא אמונת חידוש העולם, אומרים מקודם ברכת המאורות שמדברים בשבח הבריאה, שהשם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, והשם יתברך עושה חדשות בכל עת. כמו שאומרים פועל גבורות עושה חדשות וכולי אדון הנפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. ואחר כך אומרים מקריאת שמע שהוא אמונת הייחוד, שהוא אמונת חידוש העולם כנל. כי אמונת חידוש העולם צריכים להמשיך על עצמו בכל יום מחדש, כפי חידוש מעשה בראשית שבכל יום כנל. ובשביל זה אחר ברכת יוצר המאורות אומרים ברכת אהבה רבה, שמדבר משבח קבלת התורה. כי עיקר האמונה שהוא אמונת חידוש העולם זוכין על ידי קבלת התורה כנל. וזהו שאנו אומרים, בעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו ותלמדנו. כי עיקר הכוח שיש לנו עכשיו להתקרב להשם יתברך הוא בכוח אבותינו שזכו להמשיך קבלת התורה, שעל ידם יש לנו אור עכשיו לחפש ולבקש את הצדיק שילמד אותנו דרך השם יתברך ויכניס בנו אמונה שלמה כנל. וזהו ותן בליבנו בינה וכולי ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. כי אנו צריכים עכשיו לזכות ללימוד כזה שנזכה על ידו לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה. כי התורה כבר קיבלנו ואנו יודעים שכל המצוות שציוונו השם יתברך. אבל אף על פי כן זעירין אינון שזוכין לקיים את כל דברי התורה. ועל כן אנו מבקשים מהשם יתברך שנזכה ללימוד כזה, שנזכה על ידו לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתו באהבה. ועיקר הוא האמונה שהיא יסוד כל התורה כולה, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. ועל כן צריכים לחפש את הצדיק האמת שבכל דור ודור וכו' וכנל. וזה שאומרים בקריאת שמע והיו הדברים האלה שאנוכי מצווך היום וכו', שבכל יום ויום יהיה בעיניך כחדשים. כי קריאת שמע שהיא אמונה צריכה שתהיה בכל יום כחדשה, בחינת חדשים לבקרים הרבה אמונתך כנל. כי האמונה הקדושה צריכים להמשיך על עצמו בכל יום מחדש, להתחזק באמונה שלמה בהתחזקות יותר בכל יום מחדש, כפי חידוש מעשה בראשית שבכל יום, שהכל בשביל להמשיך האמונה בעולם בכל יום מחדש כנל. ממלף. ועל כן נאורין בליל שבועות, כי אז מקבלין התורה שעל ידי זה עיקר ברור המדמה כנל. ועל כן נאורין אז כל הלילה כי שינה הוא בחינת מדמה. כי בשעת שינה נסתלק השכל ואין נשאר כי אם המדמה כידוע, וכן נבואר גם בהתורה נעליין שם. ועיקר השינה הוא בשביל המדמה שהוא ברור האמונה, כי בלא השינה היה השכל מתייגע ומתבלבל מאוד על ידי בלבול המדמה. ועל ידי השינה נסתלקין מהמוחין כל בלבולי המדמה, כנראה בחוש שאחר השינה המוח זך וצח מכל הבלבולים, שכולם נמשכים מבלבולי המדמה. ועל כן על ידי השינה נתברר האמונה בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. ועל כן הצדיק, שזוכה לרוח הקודש, שעל ידי זה הוא מברר המדמה, על כן הוא ישן מעט מאוד מחמת שהמדמה ברור אצלו. וכן כל אחד כפי מה שזוכה לברר המדמה, כן הוא ממעט בשינה כנל. ועל כן בשבועות שעה זוכין לקבלת התורה, שהוא בחינת המשכת רוח הקודש על כל ישראל כנל, שעל ידי זה נתברר המדמה כנל, על כן נעורין אז כל הלילה כי נתבטא לשינה מחמת שזוכין לברור המדמה, על ידי קבלת התורה כנ"ל. המשך ההלכה מיות מ"ב בהקלטה הבאה בעזרת השם.